jest pełnia, ulice mego miasta są puste. Kumpel mnie podwiózł na melanż, mam 10 gram trawy w kurtce. A pamiętasz jak wyszedł album Super Relax? Miałem 12 lat, to pomyśl co czuję teraz od lat. Świat się zmienia, świat nas zmienia jak czas. By zmienić szlak przeznaczenia trzeba grać nieraz dwa bank. Rozbijam bank na banka, napad na bank odpada jak na padach w GTA. Jebać FBI, mała. Tyknijmy za nas, bo zaraz tu będę sam w czterech ścianach. Po traumach, których nie da się wymazać od tak. Nadal w snach odczuwam pustkę i strach przed jutrem. Wszczynam kłótnie od rana, by móc cię lepiej zrozumieć. Będę później, pa, jak wrócę to się odezwę. I znów ląduję na wódce albo na wódce i kresę. Wezmę jeszcze po setce na później dziś. Mija któryś rok bez niej, ja nie chcę żyć. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. Chciałbym usłyszeć twój głos, choć nic już nie jest jak dawniej. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. To była długa noc i nie wiem czego naprawdę pragnę. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. Chciałbym usłyszeć twój głos, choć nic już nie jest jak dawniej. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. To była długa noc, nie wiem czego naprawdę pragnę. Boże prowadź mnie, bo nie chcę więcej błądzić jak ślepiec. Codziennie myślę o tym, że świat byłby lepszy beze mnie. No co ty? Żeby te depresje są już dawno za mną. Łatwo nie było, choć rato nie dawała mi zasnąć. Codziennie przez senne noce z alko, z kolejną kochanką, z kolejną butelką mijam się z gorzką prawdą. Dookoła tylko betonowe getto i hardcore. Serio? Nie ma nic ponad omertą i matką. Co dzień szedłem w tango, lecz jakoś z tego wyszedłem. Olałem melo i wietrze bez niego nareszcie biegnę. Jest piękne, słoneczne popołudnie. Chill out, to mijam szerokim łukiem. To co mi cię przypomina. Bez ryzyka, nie ma zabawy. Znikam, by cię nie ranić. Nie mogłem się już więcej okłamywać, że wypali nam. Walka z emocjami, mam 10 dan w tym. A déjà vu to znak, że los odkrywa karty. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. Chciałbym usłyszeć twój głos, choć nic już nie jest jak dawniej. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. To była długa noc i nie wiem czego naprawdę pragnę. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. Chciałbym usłyszeć twój głos, choć nic już nie jest jak dawniej. Czuję, że już nie zasnę dziś znów. To była długa noc i nie wiem czego naprawdę pragnę.